Gurekin Peio Etxeberri haintzart, elkar argitaletxekoa. Zurekin Peio aipatuko dugu, prozedura luze baten ondotik aktualitatean dugun gai bat, elduden urrian, aztertua izanen baita auzitegi administratiboan, Manex Goienetxen liburu plagiotuaren afera. Beraz, lehenik Peio Etxeberri haintzartu roitarazten aldugu, 2006ko udazkenean elkarrek plenta pausatu zuela Dominik Lormierek idatzi liburu batengatik. Roitarazten aldaukuzu beraz, afera hori? Bai, orduan bi hitzez, horretarazten aldugu, 2006an, urte astapenean, liburu bat argitaratu zela, gest argitaletxean, eta Dominik Lormierek idatzia, eta izenburu zuen, Petite Histoire du Pays Basque. Orduan, liburu hori ateratzelarik ez genuen sorpresa gisa kontsideratu, hainbat liburu argitaratzen baitira orain Euskal Herriaz eta bere historiaz. Baina urte berean, urte bukaeran, beste liburu bat argitaratu zen, beti gest argitaletxean, beti Dominik Lormierek idatzia, eta izenburua zen Histoire du Pays Basque, eta hor, aldiontan, etzen liburu tipi bat, baizik eta liburu handi bat, pixkat, liburu eder bat, argazkia initzekin eta guzti. Eta hor, bitxi kausitu ginuen, ikusten genuen testo berdina zela, eta irudietan, bazirela hainbat irudi be ezagutzen genituenak, eta arrazoinez justuki elkarrek argitaratu argazkiak edo irudiak baitziren, eta nik identifikatu nituen segidan, Manex Goienetxeren liburu batetik ateraiak zirela, Histoire General du Pays Basque lehen volumenetik ateraiak ziren, eta biztan dena baimenik gabe. Orduan testoari interesatuz, oartu nintzen, bederen liburuaren lehen partean, Dominik Lormier idazle horrek, Manexen testoak ahunt pompatu guztiz kopiatu zituela, eta orduan ezin zen hori pasatzeratutzi, orduan hasi ginen prozedura batean. Ba, etzirezte bakarrik, prozedura ere mandutenak, bai, baina ukan dituzue goi bat historialarien sustenguak. Bai, orduan gertatu zena zen, astapen batean, prozedura juridiko batean sartu aintzin, bada lan luze bat eramaitekoa. Frogak bilatu behar dira, egiaztatu behar, abokatarekin aztertu eta guzti hori. Baina gara jartan, justu eguberriko giro batean ginen, eta liburu horiek arriskatzen zuten salduak izaitia, eta jendea engainatua izaiten altzen liburu horiek erosiz, pentsatuz liburu original bat zela, eta dena. Eta orduan behar zen astapen batean hori salatu eta ezagutarazi. Orduan hortik gintzen lehen prentsaureko horren ideia, etzen bat ere hauzi bide bati loturik, baizik eta komunikazio operazio bat, zoinen helburua baitzen, Ipar Euskal Herriko idazle historialari bereziki guztiekin, salatzea publikoki plagio hori, ustezko plagio hori. Ordo, prentsaureko bat egin genuen kolektiboa Euskal Museoan, pieza guztiak erakutsiz, frogatuz beraz, nola Dominik Lormierek kopiatu zituela Manex Goienetxeren lanak, eta gero bitartean segitzen genuen bestaldetik, baina argitaletxea eta Manex Goienetxeren familiakoen artean bide judiziala. Eta bigarren denbora batean beraz, 2017 zehar, plenta ofizialki pausatu ahal izan dugu, eta orain ikusiko dugu segida bukaera konkretua auziarekin heldu den urrian. Dominik Lormierek liburua beti salgai ote da edo prozedurako oztopatu du salmenta? Orduan, Dominik Lormierek liburua sesitua izan zen, baina sesitze administratibo bat izan zen. Egan nahi baitu pieza kontableak hartuak izan zirela, justuki begiratzeko zonbat liburu saldu ziren eta guzti. Baina hortik aparte liburua oraindik salgai da, segitzen dute saltzen, baina bederen lortu dugu hemen Euskal Herrian liburu hori horren komerzializazioa saltoki gehienetan blokatzea. Gero badira beti liburu denda batzu nahi dutenak liburua saldu, nahiz eta dakiten biziki ongi beren egilea auzitarat eramanea izan dela plagio baten gatik. hori ezin da saiestu. Baina gehienetan Ipar Euskal Herrian, liburu saltzaileek moralitate bat badute, eta badakite lormie plagiatzaile bat dela, liburu hori hauzitara teramana izan dela, eta gehienetan ez da salgai hemen Ipar Euskal Herrian. Orduan hori da, ez genakien txusen zer emanen zuen, bon jakin behar da plagio afera bat biziki zaila dela, maila juridikoan, plagioak gertatzen dira initzetan, baina ez dira initzetan hauzi batetarat edo hauziraino abian. Lehenik juridikoki biziki zaila baita frogatzea zer den plagio bat eta zer ez, Hordan, nixe eta sun teknikoetan sartuko, baina adibide bat emaiteko, behar da frogatu liburu batean zati esanguratsu bat kopiatua izan dela. Eta esanguratsua erraiten dut alarik, ez da bakarrik begiratzea zer den berdin, zer den kopiatua izan, baizik eta ze kantitate osatzen duen liburuan bere osatasunean. Eta hor gure kasuan, lormiek kopiatu ditu gauza hainitz bere liburuetan, ez bakarrik bi liburu horietan, gainera bere liburu guztietan kopiatzen ditu besteen lanak, baina biziki zaila da frogatzea nundik atera dituen, orduan hor gure kasuan, Manesen lana kopiatu du parte jakin batean historia horrega eta erromanizazioa unkitzen zituen kapituluan, baina beste kapituluetan biziki zaila zen jakitean nundik kopiatu zuen. Orduan, gauza guzti horiek osatzen dute dosier biziki zaila dela. Orduan, eta gainera gero bada beste problema bat lorbineri lotua. Jendea saiatzen delarik auzira joaiten haren kontra, baliatzen ditu bere abokatak ere mehatxatzeko jende guzti horiek. Eta orduan, hainitzetan gibel egiten dute. Eta uste dut, lehen aldia dela, argitaletxe bat edo egile baten oinordekoak abian direla auziraino. Espero dut, lesione ondat izanen zaiola. Lehen aldia, litzateke, bada ere behar bada auzibidearen gostua arrazoinetan, ez dakit elkar argitaletxeak engaiamendu, diru mailako engaiamendu bat hartzen du ere plenta hori ere manez auzitegi administratiborat. Bai, orduan hor ere arrazoin duzu hori altxatzea, zenta olako prozedurak biziki pizuak dira, erran duzun bezala luzeak dira denboran, orduan, egile isolatu bat zirela, ikola, eliburu bat eginduzu, zure aldetik, argitaletxe tipi batean, behar dira erreinak azkarrak izan, nahi duzu araino joaiteko, eta egia kostu handi bat dela. Orduan, jendeak ez du baita espada arriskoa hartzen, baina guk ez dugu hola ikusi bakarrik, egia, elkar argitaletxe aski handia da Euskal Herrian, Euskal Herri osoan, nahi baduzu, nahiz eta ez den baita espada handia bai honan, baina nala ere guk ere prinsipiozko erabaki bat izan da ere. Hor bada Manesen defentsa alde batetik, eta jadanik merezi du sosa, denbora eta guzti hori sartzea olako defentsa batean, baina gibelean ere bada arazo orokor bat, eta hau da euskal kultura bilakatzen ari dela pixkat merkatu bat. Gero eta jende, gero eta argitaletxe gehiago sartzen dira hortan, pentsatzen dute badela sosa irabazteko, eta orduan pentsatzen dute ere batzutan zer nahi egiten aldela euskal kulturarekin. Orduan, bada garaia, ustez, hori dena geldiarazteko edo mugak ezartzeko, liburuak beti ateratzen dira eta beti aterako dira Euskal Herriaz, baina bederen zaindu behar da gauza bat, jende horiek eta argitaletxe horiek ez baliatzea neugirik gabe, moralitaterik gabe edo mugarik gabe hemengo intelektualek, zientifikoek edo borondate honeko jendeek egindako lana. Ez da posible pentsatzea gainera Manes Goienetz delarik, ez da hor gehiago bere lana eta defendiatzeko. Ezin da pentsatu lormie bezalako batek hola pompatzen alko duela Manesek egindako lana, bere izena aipatu gabe, bere lana errespetatu gabe, euskal kultura eta euskal historia errespetatu gabe, hori hola pasatzen ustea ez genuen posible ikusten. Orduan naiz eta sosa kostatzen duen, denbora kostatzen duen, eta naiz eta behar ba ere auzian galduko dugun, ez dakit, gauza horiek ez dira bat ere seurtatuak, ala ere nahi izan dugu bururaino joan. Bururatzeko, Peio Etxeberrien txart, berri hona da azkenean zuentzat plenta onartua izaitea, eta aztertua izaitea, urrian izanen da usia hori da? Orduan, urrian da usia, guretzat bai egia garaipen bat da Bordeleko auzitegi batek onartzea badela hor bederen susmo bat, gero egiazko garaipena izan da auzian berean. Badakigu auzi batean badela epaile bat, gizon bat da edo emazte bat, ez dakit zuzen nori izanen den, baina pertsona bat da, eta pertsona horrek badu bere kontzientzia, bere ikusmoldea, zuzenbidea mundu bat da, eta mundu hortan hautatzen aldira edo argumentu batzu edo beren kontrakoak. Ordan ez dakit bat ere auzi horrek zer emanen duen. Baina, pentsa daiteke hala ere dosia jaski ona dela, guretzat plagioa evidentea baita, begibistakoa, eta joanen gira arat, irabazteko, eta gainera badugu irresponsabilitate handi bat, guk hasteko emaiten diogu gure buruari irresponsabilitate handi bat. Hau da, egan dutan bezala, euskal kulturaren defentsa, eta Manesen oroimenaren defentsa ere bere liburuak hor dira, bera ez da gehiago hor defendiatzeko, eta bere familia hor da oraindik ere, eta beren defentsarako mandatua badugu ere. Orduan, joanen gira, pixkat, pizu guzti hori gure sorbalden gainean, baina joan gira irabazterat. Ongi da, mile esker, Peio Etxeberrien txarxe eta esungu ziorienako, biztandena, hauzia hor bilduko denean, berriz ere aipatuko eta gogoraraziko dugu plagio afera larria, mile esker. Mile esker zuei, itzaimanik.